Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, we waren dus dan er was hier een sit-in, die-in. Staat helemaal dicht op te letten. Gingen mensen voor dood liggen. Met baby's, dode baby's, veel bloed. En dat ging gepaard met een soundscape. En ergens was de live verbinding uitgevallen, dus dat, ja, nou ja, we hebben nog, ja. Alles is weldra online beschikbaar, dus dan kun je alles horen. En nou, tot zover dan dit nu. Ik ga nu vliegvlug naar de tanker in Noord. Want daar is het Sotofestival al aan de derde dag bezig in de tanker. En dat wordt, nou, dat wordt ontzettend leuk. Dus kom daar gezellig heen. En lukt dat niet, dan kun je lekker blijven luisteren naar Radio Pattenpoel. Want er gebeurt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.